Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wstrząs w kopalni w Rudzie Śląskiej. Nie żyje górnik, trzech jest w ciężkim stanie. To kolejna polityczna akcja, tak o pozwie prezesa Stowarzyszenia Sędziów Justitia, mówi minister sprawiedliwości. Serbię w drodze do Unii wspierają kraje Grupy Wyszehradzkiej, ale nie podano konkretnej daty. Z powodu wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zginął górnik. 9 odniosło rany, trzech jest w poważnym stanie. W rejonie zagrożenia było 17 osób. Górnicy są teraz transportowani na powierzchnię. O okolicznościach wypadku mówi dyrektor kopalni Krzysztof Kiełbiowski. Wstrząs zaistniał na poziomie 1000 metrów, natomiast skutki jego objęły swoim zasięgiem kilka wyrobisk, w których byli zatrudnieni ludzie, dlatego tych osób było 17. Przyczyny wypadku zostaną zbadane, ale teraz jeszcze na to nie czas, powiedział Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Kwestie wszystkie techniczne związane z tym, co się stało na dole, to będzie kwestia badania odpowiednich organów, jeżeli chodzi o urząd górniczy. Na tę chwilę jesteśmy skoncentrowani na pracownikach. Spółka udzieli osobom poszkodowanym i ich rodzinom wszelkiej pomocy, tak jak to zawsze czyni. Rejon wstrząsu jest zabezpieczony, a wydobycie wstrzymane. Według górników nie doszło do zawalenia chodnika. To kolejna polityczna akcja, która ma mnie wciągnąć w spór wewnątrz skonfliktowanego środowiska sędziowskiego. Tak minister sprawiedliwości odniósł się do pozwu prezesa Stowarzyszenia Justitia w związku z tak zwaną aferą hejterską. Krystian Markiewicz pozwał Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra sprawiedliwości, byłych pracowników resortu oraz niektórych sędziów za to, że określił, jak to określił, szerzenie zorganizowanej nienawiści wobec niego i środowiska. Szefowi resortu zarzuca brak właściwego nadzoru nad podwładnymi. Zbigniew Ziobro mówił w Pulsie Trójki, że to absurdalne zarzuty. Minister Sprawiedliwości nie ma prawa zaglądać do prywatnych telefonów i kont twitterowych czy WhatsAppa swoich pracowników. To była prywatna działalność sędziów, którzy się doskonale znali, byli kolegami, grali w piłkę, pili wódkę za przeproszeniem, bo dosłownie tak się ponoć działo i później się pokłócili, kopali po kostkach. Bardzo nieładnie, mi się to nie podoba, skrytykowałem to, wyciągnąłem odpowiedzialność. Krystian Markiewicz domaga się 50 tysięcy złotych dla Fundacji Dom Sędziego Seniora oraz publikacji przeprosin w dwóch dziennikach i trzech stacjach telewizyjnych. Członkostwo Serbii w Unii Europejskiej poparli prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii. Nie wskazali jednak konkretnej daty, o co apelował prezydent Aleksander Vučić. W Lanach pod Pragą zakończył się szczyt prezydentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji. W drugim dniu dołączyli przywódcy Serbii i Słowenii. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że kraje wyszehradzkie są za polityką otwartych drzwi do Unii, choć droga do Unii Europejskiej jest drogą wyrzeczeń. I żeby społeczeństwo do tego przekonać, to ta perspektywa akcesji musi być jasna i oczywista. I to jest nam niezwykle potrzebne i o to dzisiaj także apelował pan prezydent Republiki Serbskiej. My to doskonale rozumiemy i mówiliśmy panu prezydentowi, że będziemy go w tym zdecydowanie wspierali. Problemem wciąż są jednak relacje Serbii z Kosowem, które 11 lat temu ogłosiło niepodległość i nadal nie jest uznawane przez część krajów Unii. Z państw Grupy Wyszehradzkiej Kosowo uznają Polska, Czechy i Węgry. Cyfrowe radioodbiorniki dla osób płacących abonament proponuje przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego nowy system finansowania mediów publicznych może wejść w życie najwcześniej za 2 lata. Teraz trzeba docenić tych, którzy przez lata uczciwie wywiązywali się z obowiązku płacenia abonamentu. Około 1 miliona gospodarstw domowych rzetelnie i od lat płaci abonament RTV. Będę przekonywał rząd, żeby rozstając się z dotychczasowym systemem finansowania mediów publicznych, oferować wszystkim uczciwie płacącym radioodbiorniki w systemie DAB+. Chodzi także o wsparcie rozwoju cyfryzacji radiofonii w Polsce, w którym uczestniczy przede wszystkim radio publiczne. Jedną z przeszkód w rozwoju radiofonii cyfrowej jest to, że jest mała liczba aparatów cyfrowych. Tego rodzaju ruch, który zaproponowałem, zmieniłby tę sytuację dosyć radykalnie. Krzysztof Czabański podkreślił, że radiofonia cyfrowa oznacza radykalne poszerzenie rynku radiowego, gdyż tradycyjne częstotliwości są już zajęte przez główne grupy radiowe. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza na krańcach północnych, na wybrzeżu, Pomorzu i Podhalu, nawet deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad ranem miejscami na zachodzie mgły, na termometrach od zera na terenach podgórskich do 8 stopni nad morzem. Jutro podobnie jak w nocy, z deszczem i śniegiem na północy i Podhalu. Temperatura od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żyjemy na tym samym świecie. Chodzimy tymi samymi ulicami. No może nie zawsze tymi samymi. Tak samo jak każdy, chcemy żyć normalnie. Nie jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami. Kampania Stop Barierom. Projekt wspierają PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja Orlen Dar Serca, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy. Dlaczego pracownicy polecają pracę w Lidlu? Ciągły rozwój, dobre zarobki, czas na realizowanie własnych pasji, a przede wszystkim stabilna praca i świetna atmosfera, którą tworzą ludzie. Poznaj ich historię i dopisz swoją. Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj. Lidl. Więcej na radość z życia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zakupy z Powerem? Tylko w Leclerc. Patelnia Florina z linii granite za 29,99 za sztukę. Oryginalna powłoka i wysoka trwałość. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Drugą godzinę programu alternatywnego zaczynamy raz jeszcze od Bisza i Radeksa. Właściwie wracamy do utworu Zmienne prądy, który zmieścił się na antenie w zbyt małym fragmencie. Szukamy odpowiedzi na pytanie, o jakich dwóch Tadeuszów Biszowi chodzi w tym tekście. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie zmusisz nikogo, by cieszył się jesiennym zmierzchem. Palonych liści, zapach, długie cienie. Płyną przeze mnie życia prądy zmienne. Nim przyjdzie ostateczne uziemienie. Cisza przed burzą i topór w powietrzu. Ten zaduch, który wprawia w otępienie. Ja zapomniałem, z kim tu mam na pieńku. I stracę głowę kiedyś przez ten pieniek. Z tego, co było, kamień na kamieni. Żywi przeciw umarłym mają rację, zawsze. Czy patrzy na to z góry pan Tadeusz? Nigdy nie lubił na nic z góry patrzeć. Asfalt i kapsle, ruchome piaski. Z niedawnych wyznań szlifuje ławki. Wysokich napięć na górze marne. Jaskółka zrywa się jak struna. Pokonuje wciąż zmienne prądy. Choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuje wciąż zmienne prądy. Choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Puszczam na latawcu klucz w kumulonimbusy. Naiwnie licząc na jakieś nowe otwarcie. Czy z nieba grom nagle mnie ogłuszy? Czy chmurny Bóg stanie się barankiem? cisza przed burzą i słomiane plany. Opowiem tobie o nich nieraz jeszcze. Zamiast sztandaru w dłoniach trzymam córkę, zanim stopy na ziemi postawi zbyt pewnie. Dokąd zmierza świat, sam nie wie już. Tylko przechadza się w płaszczu Prospera. Dawno go przejrzał stary pan Tadeusz, który był najważniejszy, chcesz się spierać. Nie każ mi wydzierać, nie każ mi wybierać stron. Prześwietlasz sumienie, a swoje to gdzie masz, co? Rozsadzasz po kątach, do krzeseł podłączasz prąd. W końcu popłynie wbrew tobie. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda, mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda, mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Zmienne prądy. Od jutra oficjalnie ta płyta zatytułowana Duch Oporu, płyta, na której jest to nagranie, dostępna. Drugi album w dyskografii Bisza i Radeksa. Teraz nawiązując do tego, co wydarzyło się wczoraj, tak delikatnie nawiązując, a mianowicie słuchaliśmy wspólnie specjalnej wersji, nowej wersji editu utworu sprzed lat Izabeli Trojanowskiej. Wspominałam o tym, że pod szyldem The Very Polish Cutouts ukazało się ostatnio kilka nowych nagrań i oto jedno z nich. Kiedy może się wydarzyć? To będzie koniec, to tytuł utworu. Kontrola W to jest zespół, który ten utwór wykonywał. Utwór można znaleźć na składance Porzucona generacja, a zespół powstał w Zduńskiej Woli w roku 1981. A za tę wersję odpowiada Szmolc. To jeszcze od razu, skoro mam kilka sekund, rozwiążemy konkurs o płytę tygodnia, bo pytaliśmy o to, jacy dwaj ważni dla Bisza Tadeuszowie pojawili się w tekście utworu, którego wspólnie słuchaliśmy, Zmienne prądy. Chodziło o Tadeusza Borowskiego i Tadeusza Różewicza, a Michał z Poznania i Wojtek ze Szczecina zadzwonili jako pierwsi z poprawnymi odpowiedziami. Gratuluję i oczywiście traktuję też te dwa nazwiska jako takie wskazówki ważnych autorów dla naszych gości. Mam na myśli i Radka, i Jarka, którzy już teraz są w trasie, w drodze na odsłuchiwanie wspólnie z publicznością ich najnowszej płyty. A my jeszcze jeden remix, a właściwie edit, tym razem Holiday 80, zaprezentujemy na antenie. Będzie szybciej. Jasną widzę twarz. tak dużo słońca w oczach. Jasną widzę twarz w wersji Holiday 80 albo Holiday 80. Kto oryginalnie wykonywał ten utwór i z którego roku pochodzi? No dobrze, może już dosyć zagadek na dzisiejszy dzień. W połowie odpowiem. Skaldowie stoją za wersją oryginalną, ale pewnie wiele osób może ten oryginał pamiętać. A dla tych, którzy nie pamiętają, właśnie między innymi działalność pod szyldem The Very Polish Cutouts, to świetna lekcja. Jak to się mówi, lekcja, podczas której człowiek nie czuje się nauczany, tylko z przyjemnością poznaje dawne czasy. To znaczy, nie wiem, gdzie tak się mówi dokładnie, bo ja to teraz wymyśliłam w tej formule, ale myślę, że dokładnie o to chodzi, czyli o to, żeby poznawać to, co było przed nami, jednocześnie nie udając, że nie słyszymy teraźniejszości. Jeszcze dwaj producenci, którzy całkiem niedawno gościli na naszej antenie w dwóch utworach, mówiłam wtedy, że wydali epkę, na której są trzy nagrania i że prędzej czy później nadejdzie ten moment, w którym usłyszymy trzeci i to jest właśnie ten dzień i ten moment. Marazm Gwiazd, Break Janek 60 i Dygnitarz 808. Thank you. Marazm gwiazd, taki tytuł nosi to nagranie. Zapisany ten tytuł został na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a pochodzi z epki zatytułowanej Jazz Cats. Dwóch producentów stoi za tym materiałem, Drake Janek i Dygnitarz. I teraz już machamy im na do widzenia. Od razu ostrzegam, że wchodzimy do krainy nieco silniejszych doznań i nieco mocniejszych bitów. A to za sprawą płyty z remiksami, którą wydał zespół Falls, bo tuż przed pojawieniem się drugiej części albumu, na który wielu fanów tej grupy czeka, Everything Not Saved Will Be Lost, część druga nadchodzi za kilka dni, zespół wydał płytę z remiksami części pierwszej i oto jeden z tych remiksów. Could have shouted out loud. They got exits covered. figure it out, but the world's upside down. In a world upside down. In a world upside down. In a world upside down. Nagranie Exit w remiksie Parda z płyty zawierającej remiksy, a oczywiście za płytą stoi, za tym zbiorem w oryginale stoi zespół Falls. I skoro otworzyłam worek z remiksami, to nie pójdę tą drogą do końca programu, ale postanowiłam zaprezentować jeszcze jeden, zwłaszcza że właśnie wpadł do naszego fartuszka. Autorem oryginału jest Aparat, a remiks nazywa się Substance. Thank you. bardzo jakoś tak niezręcznie się wyraziłam, więc raz jeszcze chociaż z tyłu zapowiedź tego utworu, aparat i nagranie z jego oczywiście ostatniego albumu, Heroist, w remiksie Substance'a. Trudno się odmieniają te pseudonimy, ale Substance zasługuje na to, żeby przedstawić go powielokroć. Zresztą Bartek mi o tym powiedział. Nie wiedziałam, że Substance po długiej przerwie wydał w roku 2019 nowy materiał i oczywiście można go sprawdzać, a dla niektórych pewnie poznawać w ogóle historię tego niemieckiego producenta. I skoro jesteśmy po tamtej stronie naszej granicy, to duet, który kiedyś właśnie z Niemcami, z Berlinem się bardzo kojarzył, duet ze Szczecina, który w Berlinie miał swoją siedzibę, teraz to już jest nieaktualne i nieaktualne właściwie było na etapie nagrywania ich ostatniej płyty. Chodziło za mną to nagranie. Mam na myśli duet Cats and Dogs i ten konkretny utwór. I w końcu postanowiłam to chodzenie zakończyć i pójdziemy razem na antenę. Thank you. To jest nagranie z ostatniej, jak do tej pory, płyty Cats and Dogs, Hedonic Treadmill. Płyta zatytułowana Friendship ukazała się w roku 2019 i mieliśmy wtedy okazję się spotkać z chłopakami. Zajrzałam na ich stronę na Facebooku. Jutro grają w Barcelonie, 11 wracają do Polski, żeby wystąpić na imprezie. Już dokładnie przypominam gdzie, ale jeżeli dobrze zapamiętam, to w Poznaniu, tak? Potem znowu podróż zagraniczna, a w listopadzie w ogóle ich tracimy z oczu, bo udają się do Stanów Zjednoczonych, żeby tam grać. Na zakończenie dzisiaj Nils Fram. Nowa muzyka od tego artysty, jednocześnie zapowiedź większej objętości, która nadchodzi. Utwór zatytułowany All Armed. Tak mi się wydaje, że obiecywałam już dosyć dawno temu, że zostanie zaprezentowany w programie alternatywnym. I to się nie stało. Więc stanie się właśnie dzisiaj. Na zakończenie jeszcze napisy końcowe Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, widać jak Radek Łukasiewicz gra na gitarze, co niesamowite, a różni ludzie mu przeszkadzają. No i oczywiście spis utworów na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny do wykorzystania w każdym dowolnym momencie. Dziękujemy. Thank you. to promocja. Panie Andrzeju, o czym ta nasza audycja będzie? Panie redaktor, mam nadzieję, że będzie nie tylko o mnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Andrzej Seweryn. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Ja, syn polskiej ziemi, wołam, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 19 Dzień Papieski. Wstańcie, chodźmy. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS stypendia pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Wejdź na stronę dzielo.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. Media Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy w Carrefour. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie karta podarunkowa o wartości 12 tysięcy zł na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty piwo Tyskie Gronie 25,99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Chcesz znaleźć szczoteczkę Oral-B Pro 750 za jedyne 70 zł? O 21:00 rzuć to, co robisz i wejdź na Allegro. Idziesz pod prysznic? Idź rano. Jesz kolację? Zjedz przed komputerem i znajdź to, co najważniejsze teraz na Allegro Smart Week. Zakupy z Powerem? Tylko w Leclerc. Polecamy kiełbaski Franki marki Morliny. Tylko za 4,99 za opakowanie. Dostępne aż w 3 rodzajach. Szukaj ich w naszych sklepach. Żegnamy reklamy.